افتار نه منزل و منزل وای ای یعقوب هجره یوسف زنده خوش دل وای ای کاروان زر نخدا منزل به منزل و منزل وای ای بعیر یوسف و تنگ و ندل وای ای عجب ماهی چاجه بیم و بیرون و بیرون وای ای عجب گنجیشون از بازار کن اون وای ای تا چشم انتظار ماه تابون و تابون وای ای زلیخا مصر و یعقوب راه کن اون وای ای زلیخا من غریبم غریبم وای ای تازه رسیدم رسیدم وای ای گلی نچیدم نچیدم نخرده یوسفت برگ بیابان قلندر غریبم گل تو بشکفت فصل زمستان قلندر غریبم کند درد تو را با دیده درمان قلندر غریبم همان سر برشیدم قلندر غریبم همان مرغ سفیدم قلندر غریبم از آن باغ امیدم قلندر غریبم گلی هرگز نچیدم قلندر غریبم نیم گل بویدم بویدم بویدم بوی یوسف شنیدم شنیدم شنیدم تو را چند سال ندیدم ندیدم ندیدم نگوی دل بریدم بریدم بریدم همان سر به رشیدم رشیدم رشیدم همان مرغ سفیدم سفیدم سفیدم از آن باغ امیدم امیدم امیدم گلی هرگز نچیدم نچیدم نچیدم گلی هرگز نچیدم نچیدم نچیدم اسیر عاشقی من قلندر غریبم عاشق کشتنی من قلندر غریبم تو مجنون وحی من قلندر غریبم دل صحرا دهی من قلندر غریبم تشم پاپلی Thank you.